play drums. Well, I would. I mean, if you think we could make it together, I could play drums. Jak patrzę na zegarek, jest 12:00. Robimy rap. Wstaję bosy, ostrogi wkładam dla motywacji, by pamiętać każdą z nocy, w której przepaliłem hajsy. To wciąga jak karty i tryb życia szybki. Mimo porażki mam twarz pokerzysty. Herbata w salonie, wiatr toczy po podłodze. Puste samarki, świat się kręci jak płyta w patefonie. Brat ogarnia na zachodzie, dla mnie to jakieś dzikie, ale może Stany, dolary, stary, mam ciary. Jak myślę o tej drodze, wśród niepowodzeń błądzę i czekam niemądrze, aż pracodawcy zaczną słać listy gończe za mną. I nie rzucam się w pogoń po portfel, a w pogoń po drobne uczynki, które wrócą do mnie. Co ma wartość? To jak się prowadzisz, a nie mechaniczne konie jak na cargo. You're thinking, did he fire 6 shots or only 5? Now, to tell you the truth, I forgot myself and all this excitement. But being this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, that will blow your head clean off. You've got to ask yourself a question. Do I feel lucky? Przekrwione oko zmrużone, ale bez przebaczenia, bo zgodnie z zasadami się trzeba spierać, wiesz? Unoszę się leniwie jak kurz w promieniach, muszę ich dwóch odjebać, szluk syczy na mnie. To przychodzi zbyt zwyczajnie, już mi tchu nie odbiera. A, pod nogi kłoda, a, zaraz, to ją za okno wypierdalam. Dwa, schemat, gorycz oblepia mi język, ciśnienie rośnie, ale zimną krew mam. Bez gorączki, ty, bo skoro życie to dziwka, to chcę ją odkryć i wykorzystać. Trzy, kawa, topię ją ręką wrzącą źrenicę wąsko, uchwycę ostrość, wychodzę, własny cień się chowa pode mną. Znów mrużę oko ku obowiązkom pędząc.